Murmuri. Benvinguts a un nou Murmuri. Què tal? Com esteu? Nosaltres avui estem de celebració perquè hem arribat al nostre programa número 150. I bé, la veritat és que ens fa força il·lusió això de continuar aquí portant-vos música cada setmana, després de tant de temps. Ho fem Carlos Cercano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I bé, en aquest programa especial, a banda de portar-vos cançons, com sempre, també voldrem fer una fotografia de com està el món de la música en els nostres dies. Posarem el termòmetre a la indústria musical ara que surten tantes veus apocalíptiques sobre el futur de les discogràfiques. Però bé, la música és la protagonista d'aquest nou murmuri, com sempre, i és per això que comencem portant-vos una cançó del nou disc de Cyber. Arrenquem amb Lion Face Boy. Joaquim Pascual, l'home que va estar al darrere de projectes com Surfing Bitches, Mercromina i Travolta, afronta la nova dècada estrenant dos projectes. Un és el de la banda Tortela amb el cantant de Ciudadano i l'altre és el primer en què utilitza el nom de pila i que s'estrena amb el ritme de los acontecimientos, una vintena de magnífiques cançons pop gravades per Paco Loco. Joaquim Pascual és en si mateix un bocí de la història pop en castellà dels últims 25 anys i com sempre el que fa és presentar-se amb simplicitat, sense focs d'artifici, apel·lant a actes tan directes com mirar-nos als ulls. Todos nos miramos a los ojos para ver cómo somos. que tenemos dentro. El cielo estaba bien abierto, nos ofrecía un buen día, pero luego se nubló. Está muy claro que nos engañó. Todos nos miramos a los ojos para ver cómo somos y lo que tenemos dentro. Tu perro estaba bien tranquilo, nos invitaba a acariciarlo, pero luego nos mordió. Está muy claro que nos engañó. Todos nos miramos a los ojos para ver cómo somos y lo que tenemos dentro. Todos nos miramos a los ojos para ver cómo somos. Que tenemos dentro. Todos nos miramos a los ojos para ver cómo somos, aunque no sirve de nada. I en això de les relacions, els grans gestos i les grans demostracions arriben quan menys t'ho esperes. De manera espontània, sense massa artifici, algú pot dir que donaria la seva mà dreta i la seva orella per tancar les teves ferides. Ho diu la sueca Jenny Björkqvist en una de les seves cançons i ho fa amb total lleugeresa i naturalitat i amb una harmonia de guitarra de dinar de diumenge. Us recomanem que us inspireu i us deixeu emportar per les vibracions de To Heal Your Wounds. And still you don't get it. with my right hand, my ears, my eyes, I lend my arms, my warmth, my skin, my bed, my days, my nights, my best I continuem reposats amb el nou disc de Hochi Bieska. Aquesta setmana surt a la venda One Life Stand, un àlbum amb el que aquests britànics que tant ens van fer ballar ens mostren una altra cara. Per les seves noves cançons, els Hochi han utilitzat bastants instruments tradicionals que han sabut combinar la perfecció amb els ritmes electrònics que tant els defineixen. Des del funk britànic a la música soul, l'R&B modern fins al gospel i l'electrònica i també doncs, passant per al house. Tot perfectament arrebossat amb estètica pop. Us deixem amb Alley Cats. Two people are alley cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie alone, wear each other's heads like hats. Speak in tongues like alley cats, cradle them in both our laps. And we die alone. Try needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. El proper diumenge celebrarem Sant Valentí i segur que molts regalaran flors. No sabem si és per un esperit de rebel·lia, però The New Raymond ens porta ara un EP en el que trobem una caràtula amb el mateix Ramon morint travessat per les punxes de diverses roses. Sí, com sigui, aquest és un bon regal, un EP que ens serveix d'epilac del disc La Dimensió Desconocida, amb tres noves cançons i tres versions. Avui us deixem amb la reinterpretació de Te Debo un Baile, de Nueva Vulcano. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie el invierno. Tú me dirás que son cosas que pasan, así como pasa esta otra ambulancia. Voy a quitar todas estas zetas del sopor que te infunden mis letras. Próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mi condición de aturdido, encuentro que todo está perdido. Pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Ahora dejes que hable, te debo un baile y no una explicación, te debo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí, al mundo y no a mí. Nunca te voy a pedir que confíes en mí. Ahora tú no dejes que hable, te debo un baile y no una explicación, te debo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí. Para l'orella i escolta el murmuri. En el programa d'avui volem parlar sobre la transformació del món de la música actual i ho fem perquè productores i distribuïdores discogràfiques independents han presentat un escrit al Ministeri de la Presidència en què reclamen solucions a la pirateria a internet i en què imputen responsabilitat a l'administració pels prejudicis que aquesta pràctica els ocasiona. Segons afirmen, la irrupció de la descàrrega massiva i gratuïta d'arxius d'internet ha fet que les petites i mitjanes empreses discogràfiques firmants hagin vist amenaçada la seva activitat empresarial al reduir la seva facturació en un 65% en els últims 3 anys. Albert Segura, advocat del despatx Roca Junyent. És un escrit d'avís, d'alguna forma, aquestes companyies fan aquesta reclamació, jo diria, ja no tant, diguéssim, com titulars que ho són de drets de propietat intel·lectual i com en defensa dels autors, sinó en defensa de la seva pròpia indústria. És a dir, és una reclamació que es concretarà després amb una reclamació concreta davant de l'administració quantificant els danys i perjudicis que fa, i això vull posar l'accent, fa una indústria en defensa del seu propi sector. Estem parlant d'empreses, totes elles espanyoles, del sector independent, discogràfiques, productores i distribuïdores, que són empreses, és a dir, que per tant inverteixen recursos per fer un producte. El que passa és que aquest producte, quan el treuen al mercat, no treuen rendiment perquè la gent té la possibilitat de quedar-se aquest producte de forma gratuïta. A l'escrit es reclama al govern l'adopció imminent de mesures efectives que protegeixin els drets i interessos de la indústria discogràfica i els drets de propietat intel·lectual dels agents que intervenen en el procés de creació musical dins de la xarxa. Les petites i mitjanes empreses que conformen el sector discogràfic independent firmants de manifest posen en relleu la magnitud dels prejudicis que pateix el sector com a conseqüència de la falta d'actuacions efectives portades a terme per l'administració per combatre la massiva vulneració de drets de propietat intel·lectual que realitza Internet. Una de les empreses signants és Becore. Jordi Llançamà, director de Becore. Crec que la majoria de les discogràfiques que han signat això segur que tenen el seu catàleg d'Internet disponible a iTunes o on sigui. O sigui, jo ho entenc també, si tu pots tindre accés gratuït, per què pagar, no? Hi ha altres països que igual funciona més el tema de pagament per descàrrega, però aquí, o sigui, aquí a Espanya, per exemple, no funciona. Llavors, el que s'està intentant és pressionar el govern que reguli d'alguna manera el que són les descàrregues a la red, però d'una manera clar, és molt difícil, però és una cosa que s'ha d'estudiar. El que no es pot fer és que vagi passant el temps i que no es faci res en aquest aspecte, no? Jo crec que la pressió ve molt per aquí, no? De dir, ei, que està passant això i tal, o sigui, posa't a fer alguna cosa, o sigui, investiga o mira el que s'està fent a altres llocs i intenta, pues, crear una llei d'alguna manera que reguli tot això. Santi Carrillo, director de Rock Deluxe. Home, aquí hi ha un doble llenguatge, no?, que és quan es parla de tot això. Un és el de la gent que vol viure d'això, que es vol considerar professionals, valoren el seu esforç i la seva feina, i és una feina per la qual s'hauria de pagar. Com totes les coses que valen la pena, doncs, evidentment, tenen un cost i l'esforç de dedicar-te a composar una obra artística, si en aquest cas la música, són moltes hores d'esforç i tot això ha de tenir una recompensa, sigui la que sigui. I uns altres són els que veuen que disfruten de les coses gratis i mai s'han plantejat el fet de que això s'hagi de pagar algun dia per tota aquesta feina, no? És un debat ideològicament complex i bastant incorrecte políticament si et posiciones a favor de que tot això s'hauria de legislar d'alguna manera i veure la forma de que l'esforç que fan els artistes per composar aquesta música o les discogràfiques, les poques que queden ja, doncs per editar-la, doncs tingui alguna recompensa material que és la que permet que tot això es pugui continuar fent, que és en el fons la gent està disfrutant d'una música que algú l'està fent. És una feina i, per tant, aquesta feina s'hauria de recompensar d'alguna manera. És un debat obert, tothom té opinions al respecte, però, evidentment, la gran majoria de la gent està pel fet que la música és cara, però simplement és cara perquè es pot aconseguir gratuïtament, i aleshores, si es pot aconseguir gratuïtament, difícilment ningú pagarà per això. Entre les empreses firmants hi ha Pias Records, Popstock, Ca Indústria o Becore, tot i que aquests últims s'han desmarcat del manifest general, segons ha explicat el seu director Jordi Llançamà. Quan va sortir l'acord i tal, em vaig desmarcar una mica de les altres discogràfiques amb el tema d'atacar a l'usuari final, no? Que crec que això era un error i era, o sigui, un dels punts de la discòrdia d'aquest acord quan va sortir i quan es va presentar a premsa, doncs aquest va ser un punt destacat i va ser un punt que tant Caix va com Becore vam estar donant molt la pallissa perquè no es fes això ni sortís el comunicat i després va sortir reflexat i ens vam quedar una mica sorpresos, no? És que jo crec que n'hi ha que actuar a les capes de més amunt, no? O sigui, el que n'hi ha que fer és regularitzar les webs i tot això que tenen les descàrregues i a partir d'aquí a l'usuari que esculli o que faci el que vulgui, no? O sigui, a part que estan sortint ara moltes opcions per escoltar música sense descarregar-te-la i pots escoltar el disco sencer i portar-lo a l'iPod o on sigui, o sigui que estan sortint cos. Sergio Picón és el responsable del segell Alut Music. Jo crec que el tema de les descàrregues es pot regular o es pot mirar de moltes maneres, però el que no es pot fer és carregar contra l'usuari final, que és el que, bueno, s'ha intentat, no?, amb aquest manifest, crec que és una errada bastant important de segells discogràfics que, bueno, que diuen ser independents. Això que els artistes han de viure d'alguna manera és més que evident, però jo crec que en la vida els negocis canvien, no? En el tema discogràfic, el segell que avui vulgui viure de vendre discos s'està equivocant, perquè el mercat no, s'està anant cap a un altre costat. En aquests moments, totes les discogràfiques doncs, estan fent management, són editorial i, bueno, i és per aquí on entren els calés. Sobretot t'estàs equivocant si estàs en el mateix model de negoci de fa 15 o 20 anys i sobretot amb els mateixos preus. Lara Soft, administradora del web Me Tienes Tu Contento. Precisamente hay un estudio en lo que es una escuela de Noruega en el cual se ha demostrado que precisamente la gente que descarga música de internet compra 10 veces más música en el sello discográfico que alguien que directamente no está metido en este mundillo. O sea que realmente a favor precisamente de las descargas ilegales está el mayor conocimiento. Al fin y al cabo es eso, es aumentar el tamaño del mercado de conocer la nueva música. Una de les sortides que han trobat els agents implicats en la transformació de la indústria discogràfica és l'especialització. Així, enfront de la creença que les botigues de discos es veuen obligades a tancar, exemples com CD Drom confirmen que continua existint un públic potencial interessat en gastar-se diners en la música. Jordi Raig, propietari de CD Drom. En els últims anys, un format que pràcticament estava a punt de morir, com era el vinil, les ventes estan pujant amb una proporció molt alta. Llavors, què passa? Que la gent es planteja escoltar o escoltar la música d'una manera diferent. Potser se la baixa primer o se l'escolta per streaming i després, si li agrada, pues se la compra en un format que sigui atractiu. I en aquest cas, per exemple, el vinil és un format atractiu. El que passa és que també potser estem parlant d'una part petita dintre d'un sector molt gran, saps? O sigui, és a dir, potser sí que la gent que abans venia un milió de CDs o un milió de singles o que sigui, pues aquesta gent sí que ara mateix és inviable perquè no haurà suficientment gent que pugui valorar pues això, tot l'esforç que porta, etcètera, etcètera. De fet, nosaltres que ho veiem, portem 17 anys treballant amb tot tipus de companyies, les companyies que han reduït més costos han sigut les multinacionals, que han passat de tindre milions de departaments i equips de ventes de no sé quanta gent, en aquests moments potser tenen una persona a Barcelona per cada multinacional. La tendència sembla indicar que només les botigues especialitzades tenen garantida la seva supervivència. El mateix passa amb les revistes musicals com Rock Deluxe, que, tot i la greu crisi que estan patint els mitjans de comunicació escrits, continua amb un nombre fidel de subscriptors. Santi Carrillo, director de Rock Deluxe. Com la gent té molta oportunitat d'accedir-hi a molta música diversa, doncs també aquí funciona el sistema una mica de prescripció de la revista, en el sentit que optem doncs, per guiar una mica a la gent sobre la gran varietat de música que ara poden tenir al seu abast d'una manera gratuïta en principi, i aleshores doncs, des d'aquest punt de vista la nostra tasca, igual que d'altres crítics musicals, programes de ràdio, revistes, en fi, jo crec que ara té més valor que abans inclús perquè posem una mica de llum en tota aquesta barbaritat de possibilitats musicals que el món digital ofereix ara, no? La realitat és que el món digital ni ha acabat amb les botigues, ni amb els desitjos de vendre discos per part dels grups, ni amb les discogràfiques, que pengen gratuïtament les seves cançons a la xarxa. Sergio Picón és el responsable del segell Alud Music. No és que estiguem aturant el tema de la venda de format físic. Nosaltres continuem fent CDs, de fet ara estem fent vinils, ja portem uns anyets fent alguns vinils, algunes edicions especials, tot això no s'atura. De fet, nosaltres per internet, doncs, per exemple, estem venent sense gastos d'envio, també des de l'any 2007, i des de que fem això, doncs, les coses han canviat. Nosaltres avui en dia estem venent molt més discos que fa un parell o tres anys. O sigui que això no ho aturem. De totes maneres, el que busquem amb les descàrregues és que la gent tingui l'oportunitat de conèixer els nostres grups, perquè si no és per aquest mitjà, jo no tinc opció de que la gent conegui els meus grups. I avui la tecnologia doncs, m'està aportant aquesta facilitat i si no l'aprofito seria tonto, no?, per la meva part. Tendrías que ponerte un poco al sol para que te calentara la cabeza. El hervor que te falta y que te quite el veneno. Mentre tot aquest debat va creixent, la xarxa continua funcionant com un boc orella a escala global. L'èxit de vendes discogràfiques de grups que han posat la seva música gratuïta a internet per promocionar-se demostra que no té per què ser contradictori oferir música gratuïta i esperar bones vendes de discos. Producciones Doradas és un altre exemple de discogràfica amb una ferma aposta per regalar els seus discos a través del web. Centella és una de les seves artistes. El que intentem és això, no? Fer veure que els medis que tenim ara s'han d'utilitzar, no t'has de posar en contra, no? És absurd que tenim una eina com internet, no puguis posar tota la teva música perquè ho escoltin a tot el món. Llavors, jo crec que Producciones Doradas ha fet aquesta elecció i crec que, super acertada, perquè és la millor manera perquè la teva música arribi a la gent. Lara Soft, administradora del web Me Tienes Tú Contento. Realmente nosotros lo que llevamos es un blog de descargas ilegales, esto está claro, pero también de descargas legales. Y hay muchos blogs que ayudan a conocer muchos nuevos grupos que por otra parte tampoco se darían a conocer en ningún momento si no fuera por este medio. Y es que Internet se ha convertido al final en una nueva plataforma precisamente para, pues, por ejemplo, la música independiente, que sin contrato discográfico, con sello directamente pequeño, sin posibilidad de transmisión, es una forma de llegar pues, directamente a gente que realmente valora la música. Nuestra visión es que, desde luego, en ningún momento se debe cortar, incluso que ayuda realmente a conocer a nuevos músicos o incluso que los músicos persistentes lleguen a estar más cercanos también al público. Joan Navarro, director de la coalició de creadors de les GAE. Yo creo que el que un grupo considere que tiene que poner sus canciones libremente en internet porque eso le ayuda a tener mayor promoción está muy bien y nosotros respaldamos todo ese tipo de iniciativas. Nos encanta que la gente considere internet como un canal de comunicación, pero lo que no es posible es que otro grupo que no quiere tener libremente sus canciones en internet las esté viendo dar vueltas por la red y además para que sean otros los que sacan dinero con sus canciones, ¿no? Hay que defender el derecho de los autores no solamente a crear, sino a vivir de su obra y, por lo tanto, a decidir libremente si la ponen en internet libremente o no. Lo que no puede ser es que alguien se apropie de esa obra y que la cuelgue en la red. Cal tenir, per tant, en compte dades objectives i és que s'ha produït un descens del 40% del nombre de treballadors ocupats en el sector des de l'any 2004 i el tancament els últims anys d'uns 800 establiments relacionats amb la indústria fonogràfica. Segons aquestes empreses, la falta d'actuacions efectives i la conseqüent proliferació de conductes il·lícites a la xarxa han portat com a conseqüència el tancament d'innombrables segells discogràfics independents i empreses de distribució que s'han vist obligats a arrossegar a l'atur molts treballadors en els últims anys. Albert Segura, advocat del despatx Roca Junyent. Ha de fer el necessari perquè es posi fi que els productes que es produeixen per part d'una indústria, l'usuari és el públic que ha de sense pagar res. I, per tant, sobretot que ells, la indústria, no tingui el retorn a la seva inversió. I, evidentment, per la indústria discogràfica, internet és un mitjà potentíssim i la indústria el que vol fer és poder adaptar-se del tot aquest nou mitjà, però per poder adaptar-se a aquest mitjà del tot, el que necessita tenir els mecanismes perquè pugui treure rentabilitat, repeteixo, de les seves inversions. Evidentment, les vides que s'han de prendre són per evitar aquestes descàrregues il·legals i, per tant, perquè els usuaris d'internet, repeteixo, no puguin quedar-se de forma gratuïta una cosa que amb el mercat val diner. Joan Navarro, director de la coalició de creadors de les GAE. Las encuestas que nosotros disponemos y que dispone todo el mundo de los hábitos de los usuarios en Internet no dicen eso. Ellos, los internautas, cuando se les pregunta a los usuarios de Internet, lo que vienen a decir es que quieren comprar obras con calidad, quieren tener servicios con calidad a precios que sean asequibles, ¿no? Y para eso hace falta que haya mayor oferta en la red, aunque no mayor oferta de música, porque la música está 100% en Internet, pero sí que se desarrolle un servicio de distribución en Internet mucho más potente del que tenemos en estos momentos, y que eso haga que aúne oferta y demanda para bajar los precios. Precisamente para eso, para que eso sea posible, para que ese desarrollo de la sociedad de la información sea posible, hacen falta que haya normas claras en Internet y la suficiente seguridad jurídica. Y para eso hacen falta las reformas que el Gobierno está planteando en estos momentos. La indústria del disc es troba davant un tsunami provocat per l'explosió d'un món digital que ha permès suspendre en el ciberespai una gran quantitat de música que només espera el clic d'un ratolí per descendir a la memòria dels nostres ordinadors. El present digital ha vingut a transformar la música en tots els seus àmbits, des de la creació fins al consum. I si una cosa està clara és que res serà com era. El canvi ja està fet. Continuem un d'aquells treballs cantats en castellà que ens ha cridat l'atenció dins de les publicacions d'aquests primers mesos de l'any. Aquest cop, sota el nom de Tulsa, presentem una banda liderada per una veu femenina, Mireniza, que ja hem sentit en aquest programa gràcies a la seva col·laboració amb McEnroe. Espera la pàl·lida és el seu nou disc, un àlbum que conté un total de 11 propostes musicals de so d'una altíssima qualitat, on una veu freda i esfereïdora balla amb lletres d'una perfecció melancòlica. Una proposta realment irresistible per les orelles. Escoltem Aniversario de boda. és a dir, és una d'aquestes bandes experimentals que curiosament li arriben al cor de milions de persones de tot el món. Ho fan amb ritmes tribals, loops i una psicodèlia més propera al pop. D'aquesta manera, on molts utilitzen les guitarres, i és a dir, opta per donar més protagonisme als teclats. Això sí, a l'hora d'apuntar-se a l'estètica dels 60, no van dubtar ni un minut i el seu artwork i els seus videoclips no oculten les fonts de les quals veu el grup. Aquesta setmana ha estat presentat oficialment el seu segon disc titulat Odd Blood, tot i que ja fa mesos que es va filtrar a la xarxa. One és un dels seus temes. Yeah. El líder de Sigur Rós publicarà el seu debut en solitari el mes de març, i si durant l'any passat el vam veure col·laborar al darrer disc de DJ Tiesto i el projecte conjunt de John C. i Àlex aparcant Sigur Rós per una temporada, en aquesta ocasió podrem descobrir el John C. més pop i també acústic. Sí, com sigui, el que està clar és que aquest músic sap donar-li el seu particular caràcter a qualsevol cosa que toca. Us deixem amb una mostra titulada Go To. Patricia Palomino. La formació sueca The Electric Pop Group acaben de treure al mercat Seconds, el seu segon disc, i hem de dir que la seva portada podria interpretar-se com una bonica metàfora més enllà de l'evident relació amb el títol del disc. A la coberta veiem un rellotge i podem pensar que és una referència a que en això del món de la música el temps és relatiu, perquè realment aquest disc sembla publicat a finals dels 80 o principis dels 90. Ens trobem un pop passat pel filtre escandinau, amb melodies fresques, amb guitarres netes i veus clares, delicades, i amb un punt d'inseguretat per lletres lleugeres. Escoltem Not By Another i així ens acomiadem en aquest murmuri número 150. Gràcies per estar a l'altre costat.